वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो ठीक है परंतु हम बैठे हैं संसार में, अपने को मान रखा है संसार में, तो संसार से उठने के लिए सुख दुख का सदुपयोग करने से ऊंचे उठ जाएंगे, संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। सुख दुख के जो सदुपयोग की बात मैंने कही, इस सदुपयोग से संसार से ऊंचे ऊंचे उठ ही जाएंगे, नियम है बिल्कुल एकदम बात ऐसी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय हो तो युद्ध आयु जैसे नहीं पाप वासी पाप नहीं देगा, मन बंधन नहीं होगा। सम दुख सुख धीरम सु अमृतत्व आय कल्पते मात्रा स्पर्शार्थ कौनते है शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्यास्तान तेतिक्ष भारत यंग है न व्यथियंते थे पुरुषम पुरुष सब सम दुख सुखम सम दुख सुख जो ये सुख दुख व्यथा नहीं पहुंचे थे स्वामृतत्व आय कल्पते मुक्त हो जाएगा संसार मुक्त हो जाएगा। भाई सीढ़ियां से चढ़े तो ऊपर चढ़ ही जाएगा ठीक तो सुख दुख संसार के हैं अनित्य है परंतु इसे उपयोग ठीक करने से ऊंचे उठ जाओगे। और सुख दुख भोगते रहो तो कभी ऊंचे उठ नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा साधन करने वाले भी जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, साधन ठीक बढ़िया हुआ नहीं है। सुख आ जाए राजी हो जाते हैं, अनुकूलता प्रसन्न हो जाते हैं, सुख साधन बना नहीं है अभी, अभी तो संसार में ही उलझे हुए हैं। संसार के सुख दुख ने ही आपको परास्त कर रखा है, आप पूर्व विजय कर रखा है, तो सुख दुख से ऊंचे कैसे उठेंगे, ऊंचे उठे बिना अमरता की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। संसार सुख दुख रूप और है ही नहीं कुछ संसार, इसका ठीक उपयोग करो उनसे उठ ही जाओगे। वो जी नियम है पक्का पक्का पक्का नियम है। कल भी सुबह कह रहा, आज सुबह साफ कहा था एकदम पक्का नियम है। अब बोलो सुख दुख का उपयोग करना है, भोगना नहीं है। सुख दुख भोगोगे तो भोग योनि मिलेगी। जो सुखी दुखी होता है वो भोग योनि में ही जाएगा, क्यों भोग ही उसका काम है, भोग भोग रहा है। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कारो भोग, भोग का लक्षण क्या है, सुख अथवा दुख इन दोनों में किसी प्रकार से किसी में प्रसन्नता किसी में नाराजगी। सुख हर्ष ही जड़ और दुख विलखा ही, ये मूर्खता के लक्षण है, अज्ञान के लक्षण है। इस वास्ते अज्ञान से ऊंचा उठना हो तो शुद्ध उपयोग जरूर ऊंचे उठ जाएगी, संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह नहीं है एकदम। इसलिए तर्क करो शंका करो। सुबह कई बातें बताई थी, शुभ दुख के समय के तो असम दुख सुगम धीरम, कई जगह गीत गीता में बहुत जगह है समता के रूप में। सम दुख सुबह स्वस्थ, सम दुख सुबह स्वस्थ स्वरूप विचरी हो जाएगी। सुख दुख को सम करने से स्वरूप में स्थिति हो जाएगी स्वतः ही स्वाभाविक। सुख दुख में राजी नाराजी होते रहो, स्वरूप स्थिति नहीं होगी। वाचिक ज्ञानी हो जाएगा, वेदांत पढ़ लेगा, पढ़ा देगा और सुना देगा, अनुभव नहीं होगा। भक्ति की दृष्टि से यह है कि भगवान का विधान समझे, सुखदायी भगवान विधान, दुखदायी सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत में सच्ची। हमारे किए हुए पाप पुण्य का विधान तो भगवान करते हैं, जड़ थोड़े करते हैं। तो भगवान के विधान से होता है, सुख भी आता है भगवान की कृपा, दुख भी आता है भगवान की कृपा से। उस दोनों में कृपा, दुख में विशेष कृपा है, सुख में कृपा मामूली है। दुख में कृपा है, सुख में दया है, दया और कृपा में भेद है थोड़ा। सुख भेजते हैं तो उसमें भगवान की दया है, दुख भेजते हैं उसमें भगवान विशेष कृपा है। मैंने बहुत बार कहा है कि बालक खेलते हो और किसी माई के मन में आ जाए, बच्चों को देखकर खुशी आ जाए, इनको दया होती है, तो लड्डू सबको दे सकती है, मन थप्पड़ सबको दे दे सकती, अपने लड़के दे सकती है। तो सब थप्पड़ में जितना अपनापन है, उतना लड्डू में अपनापन नहीं है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति भेजे भगवान, उसमें जो ज्यादा राजी होना चाहिए, क्या भेज भगवान ने मेरे को अपना लिया। अपने बालक को थप्पड़ लगा सकती है कि नहीं, दूसरे पागलों को? तो भगवान ने मेरे को अपना मान लिया, जो मेरे प्रतिकूल परिस्थिति भेजी है। अपनापन होता है वही ताड़ना होती है, अपनापन ताड़ना नहीं होती। आप बताओ, अपनापन ताड़ना कर सकते हो? अपनापन धमका भी सकते हो, मारपीट भी कर सकते हो, तिरस्कार दुत्कार कर सकते हो, अपना है। मैं अपने बच्चों को आपकी भी मारती हूँ तो तू कहने वाला कौन? मेरा है, आप थोड़ी सहायता करो। कहते तुम मार रहे, ये दो मैं मार दू, तेरी से मदद कर दू, तो लड़ेगी आपसे कि मारता क्यों है, तो तू क्या कर रही है? तो मारना नहीं है, उसे प्यार बढ़ा हुआ, आप में प्यार थोड़ा ही है, बहुत सच्ची एक दही। इस तरह से भक्ति मार्ग में तो आनंद आना चाहिए प्रतिकूलता में। रघुनाथ की कथा पढ़ो आप, उसने प्रार्थना करी, मारा ढहा दो दुखों के पहाड़ के पहाड़ ढहा दो, जिस दुख के बाद में भगवान मिले वो दुखी बात बलिहारी बात दुख की, सुख के माथे शिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान में लगाता है दुख, संसार से उठाता है, सुख संसार में फंसाता है, ऊंचा नहीं उठाता, विचार से ऊंचे उठते हो सुख से, मैं स्वतः नहीं ऊंचाता है, दुख ऊंचा उठाता है, दुख से वैराग्य हो जाता है। दुख दोषानुदर्शन लिखा वैराग्य के लिए, दुख ऊंचा उठाता है, दुख बहुत उपकारी है, दुख का प्रत्युपकार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुख होता है वो तो आपका तो उपकार कर दे, आप चला गया, उपकार किसका करो, सेवा किसी करो, तो दुख है आपको तो आनंद में पहुंचा दे, सुख दुख से ऊपर आनंद है, वो आनंद पहुंचा दिया, अब सेवा किसी करोगे, वो तो चला गया सेवा करके, दुख का कोई उपकार नहीं कर सकता, सुख का उपकार कर सकता है, दुख बहुत कल्याण जल्दी करता है। सुख का भोग और दुख का भोग, सुख का प्रभाव और दुख का प्रभाव प्रभाव पड़ता है। दुख आने पर ये दुख कैसे मिटे है, ये विचार है, ये दुख का भोग है, उस भोगी का कभी कल्याण नहीं होगा, कल्याण योगी का होता है, ये बात है। पहुंचाना दया है और दुख पहुंचाना कृपा है। कृपा सामर्थ्य धातु से बनती है, कृपा कृपा सामर्थ्य धातु से, तो उसे समर्थता आती, समर्थ होता है, मजबूत होता है। संतों महात्माओं के इतिहास में आप देखो, जिसको कष्ट दिया दुख दिया है वह ऊंचा उठा है जरूर। पढ़ाने वाले अध्यापक है वो ठीक त्रास देते हैं तो बहुत जल्दी उन्नत होगा, वो सुख दे दे जल्दी उन्नत नहीं होगा, सुख भोगेगा। अब बताओ कि सुख को भोगी, सुख का भोगी परमात्मा मिलेंगे क्या? दुख से उगता है जाएगा, ऊंचा उठेगा, परमात्मा की तरफ से रहेगा, ऊंचा उठेगा, सुख से ऊंचा नहीं उठ सकता। संसार में एक बात मैं कहता हूँ, बहुत बार जोर दिया इस साल विशेषता से है कि संसार में वियोग ही मुख्य है। आप इतने बैठे हैं, आपका हमारा मिलना संयोग हुआ, बिछड़ना वियोग हुआ, संयोग वियोग, संयोग वियोग में अंत में क्या होगा? अंत में वियोग है, संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम समत्व योग उच्यते। समता सुख दुख में समझ जाए समता आ जाएगी, समत्व योग योग की प्राप्ति हो जाएगी। गीता का योग मिलेगा, अशुद्ध भोग दे रहे भोग मिलेगा, योग नहीं मिलेगा। अरे भोग भोगने वाले को भगवान भोग योग नहीं देंगे, पशु पक्षी वृक्ष आदि योग देंगे। अशुद्ध भोग मनुष्य में सुख दुख भोगता है, मनुष्य जन्म क्या हुआ, मनुष्य पड़ा है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए। भक्ति में भगवान की कृपा माननी चाहिए, जो प्रतिकूलता आती थी वो आनंद आना चाहिए, विशेष आनंद आना चाहिए, विशेष खुशी आनी चाहिए कि भगवान ने अपने अपना लिया, अपना मान लिया। अपने बच्चे को स्नान कराने के लिए माँ सलाह लेती है क्या कि बेटा तेरे नहा दूं, मूर्ख वो दो ना सलाह माने सलाह कहते मूर्ख वो चिल्लाता रहे माँ दाओ तेरे ऐसा नहीं करे ऐसी ऐसी कर रहे, फिर पंड श्वास चढ़ जाए तो दया आती माँ को। अरे दया ही है वो, ऐसे भगवान की दया है, वो स्नान कराते आप घबरा जाते हो, आपको मैल दूर करते पाप दूर करते साफ करते आप घबरा जाते हो। भगवान की विशेष कृपा है, जब भक्त के प्रतिकूल आती है, रोग आता है, अपमान आता है, तिरस्कार आता है, अपमान आता है, पीड़ा होती है, दुत्कारते हैं लोग, तो कृपा भगवान संसार से ऊंचे उठते दुत्कार दुख पर ऊंचे उठते हैं, नहीं सुख भी ऊंचा उठेगा फंसेगा। बड़ी कृपा सामर्थ्य आती है, तितिक्षा आती है, सहज शक्ति बढ़ती है, दुख से सुख में कायर होता है, सुख नहीं सह सकेगा। एक और बात यहां भी बताओ, जो हर हालत में साधन कर सकता है वो हर हालत में साधन करेगा, और साधन एकांत में कर सकता है तो समुदाय में साधन नहीं कर सकता, अगर समुदाय में साधन करने वाला एकांत में साधन कर सकता है। आप सोचो, इसमें शंका करो, मानो हर हालत में साधन करने वाला समुदाय में हल्ले में सब में साधन कर सकता है, और एकांत साधन करने वाला हल्ले में साधन कर सकेगा, और हल्ले में साधन करने वाला एकांत में साधन कर लेगा, तो दोनों तेज बोर्ड होगा। हर हालत में साधन करे, साधन सामग्री है, दुख भी साधन सामग्री, सुख भी साधन सामग्री, अनुकूलता भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री। अरे तेज हो तो प्रतिकूलता है वो ज्यादा तेज है परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए। छोटी छोटी बातें राजी हो जाए, देश एहताल मिल जाए, एकांत छोक मिल जाए, खाना पड़ा ठीक मिल जाए, आराम से रहे, आराम की तार पड़े दो, वो साधन के लोभी असली नहीं है। असली साधन के लोभी तो हर हालत में साधन करे, दुखदायी परिस्थिति में साधन करे। भाई जी का साधन बड़ा कैद में निश्चल बंद कर दिए थे भाई जी हनुमान प्रसाद जी को, जो माला मांगे उसके मार नहीं देते, मार में फांसी ले ले, कील दे दी, वो किल से लकीर लगे भेद पर जप करते, शिमला पाल भरे थे वहां मित्र कैद में, उसे बहुत भजन पड़ा। अरे पुस्तकें पढ़ी, कहते 2000 पुस्तक पढ़ी है मैंने, भाई जी अनुभव से कहते थे 2000। को निजर कैद में थे ना, ये कोई डाकू आदि के अपराधी गए थे, देशद्रोही है ये, स्वराज्य में चलते थे, कांग्रेस मुकाम करते थे, तो जन्नत को दिया, इसे बाहर नहीं जा सकते, इतने घेरे से बाहर नहीं जा सकते, कोई हथगड़ी बेड़ी नहीं, इतने दूर से बाहर नहीं जा सकते। भजन भजन पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, समय मिलता था दवाई देते होने पर ही दवाई देते दुनिया को, सुख का प्रयोग। सुख दो तरह का होता है, पहले ये समझो सुख दुख है क्या। सुख दो तरह का होता है, एक तो धन धान्य स्त्री पुत्र परिवार घर मकान सब सुविधा हो, यह इसका नाम सुख है। एक खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, सिर पर छाता नहीं, मगर पर जूती नहीं, ये दुख। मानो सामग्री बहुत ज्यादा सुख, ये सामग्री नहीं होना दुखी, ये तो ये है। एक चित्त में प्रसन्न रहना, एक चित्त में दुखी रहना, दो तरह का सुख है, दो तरह का दुख है। तो बाहर का दुख आवे तो सुख की इच्छा छोड़ दो, दुख रवाना हो जाएगा। दुख आने पर सुख हो जाए, ये दुख कैसे मिटे ऐसे मत जरा हमारे रोज में बुखार आ गया बहुत मस्त हालत आ जाए। आपको विश्वास होने से पता नहीं, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि बुखार आता है तो बुद्धि तेज होती है, विकास होता है बुखार में। इतना विकास होता सुख नहीं होता, सुख सज्जन चाहता है कि सुख मिले, भजन साधन करने वाले भी एकांत मिले ऐसा मिले, वो प्रतंत्र भजन है, एकांत के अधीन है, सुविधा के अधीन है भजन, प्रतंत्र भजन है। सुविधा न मिले दुविधा हो गई, अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता है। पढ़ाई भी वो बढ़िया होगी जो प्रतिकूलता में पढ़ता है, आज पढ़ने में सुविधा करिए, कॉलेज बना दिया, सुख बना दिया, BA MA कितने योग्यता वाले होते हैं, आचार्य और शास्त्री कितने ऊंची दर्जे के होते हैं, पहले वाले पढ़ते थे, मगर हम जब पढ़ते थे उस समय में बड़ी मुश्किल थी पढ़ने में, हम पुस्तक तो खरीद नहीं सके, अभी तक याद है धातु रूप कल्पद्रु पुस्तक माता छवि में खरीद नहीं सके, दुख पाकर पढ़े हुए बड़े विद्वान हुए, ऊंचे विद्वान हुए। सुदामा जी की कृष्ण भगवान की कथा सुनी है कि नहीं, जंगल में वृक्ष के ऊपर रात्रि में वर्षा होती है तब विद्वान बनता है, आराम से पढ़ने वाला विद्वान नहीं बनता, आराम हो गया। सुखार्थ ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी ने कुतो विद्या, अरे विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी नो कली युग सुखी नो भवंती, कल युग में सुखी होते हैं विद्यार्थी। गतम न्याय सूत्रम गतम धर्म सूत्रम गतम रे गतम चे न्याय सूत्रम विदान्यंतनानां जनानां प्रवृत्ति शोभन्ते तिगन्ते कदाचित कृतन्ते, विदान्यंतनानां जनानां प्रवृत्ति शोभन्ते तिगन्ते कदाचित कृतन्ते, जाते शोभन्ते कदाचित कृतन्ते, पूरा होगा क्यों, आराम मिलता है उसमें, पढ़े में कष्ट मिलता है, कष्ट पढ़ी हुई विद्या बड़ी काम आती है, बहुत काम आती है। मैंने देखा है जो विद्यार्थी दुख पाकर पढ़े हैं उन्हें बहुत अच्छी माना है, ऐसे मैंने देखा है, या सुख से आराम से पढ़े हैं, घूस देकर पास हो गए, नकल करके पास हो गए, बहुत नहीं होगा, सर्टिफिकेट मिल जाए पूर्जा मिल जाएगा, ये बहुत नहीं होगा, और दुख पढ़ा पढ़े हमें पढ़ा सकते दूसरों को, ऐसे साधन है, कष्ट में पढ़े हुए साधन तेज होते हैं, कई कई सुख में भी हो जाते हैं पर बहुत कम सुख में, पर लगन तेज चाहिए, लगन भीतर की लगन वो तेज होने से ठीक होता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा विशेष है, विद्वान ज्यादा तेज बनेगा, भजन ध्वनि तेज बनेगा, साधक भी तेज बनेगा, प्रतिकूलता पापों का नाश करती है, अनुकूलता पुण्यों का नाश करती है, विकास करती है, प्रतिकूलता विकास करती है। मैंने कई दफे कहा है 25 वर्ष में दो लड़के, दो 25 वर्ष के हो गए, एक ऐसा है जिसके बाप दादा और परदादा भी बैठे हैं, यह 25 वर्ष का हो गया, और एक 5-7 वर्ष में बाप मर गए माँ मर गई, और वो 25 वर्ष का बढ़ रहे, होशियार कौन सा होगा आप विचार करो, तेज कौन सा होगा, स्वयं सोचो 5-7 वर्ष में माँ मर गई बाप ही मर गए, वो 25 वर्ष उसे बड़ा होशियार हो जाएगा, व्याकार किसी नहीं, अरे बाप दादा बैठा है लाड लाड में, योग नहीं बनेगा। संसार का दुख बड़ी भारी काम की चीज है, सुख काम की नहीं है, सुख भोग की चीज है, सुखार्थी ने कुतो विद्या, कहाँ है सुखार्थी को, तो विद्या ब्रह्म विद्या ही है, आप विद्या लौकिक विद्या ही, बहुत लाभ होता है हर हालत में, ना तो सुख की इच्छा करे ना दुख की इच्छा करे, इच्छा दुख की नहीं करनी, सुख की भी नहीं करनी, जो आ जाए उसके अनुसार उपयोग करना, सुखदायी परिस्थिति है, भगवान की भेजी हुई जो परिस्थिति है वो जीव के उन्नति के लिए ही होती है, और कोई प्रयोजन नहीं है। भले आपके पुण्य पाप से हुई है, परंतु परिस्थिति आई है वो भगवान के विधान से, तो दुखदायी परिस्थिति भी आपकी उन्नति के लिए, सुखदायी परिस्थिति आपकी उन्नति के लिए। अशोक बताया ना, दया और पैर दोनों पैर चलने के लिए, दोनों पैर दायां और बायां, सुख और दुख दोनों ऊंचा उठने के लिए। शुभ दृष्टांत दिया था ना, बदिमदान जा रहे हैं, अरे बहुत अच्छी है, रास्ता भी सही है, छाया भी ऊपर हो गई, बदल आ गए हैं, और वन में पुष्प खिले, उनकी सुगंधी भी आ रही है, रास्ता भी बड़ा सुगम है, तो उसे ठहर जाए क्या? जिसको बद्रीनाथ जाए वो ठहरेगा क्या? अगर चढ़ाई भी आ गई, घाम भी तेज दबता है, मैले की दुर्गंधी आ रही है, मांस सब तरह से बड़ी घरानी हो रही है, पसीना आ रहा है, चढ़ाई है, वो ठहर जाए? ये तो मार्ग की चीज है, क्या सुगंधी है? एक भोगी थोड़े ही है, सुख का भोगी योगी नहीं बन सकता, सुख के समय कृत्व अला वाला कोई है योग भोगी नहीं, योगी होता है। सुख दुख में जो राजी नाराज होता है वो भोगी होता है, भोगी समय तुम योग उचित है, सीधे सीधे सुबह होता है, समय तुम योग उचित है, ये तो भोग उचित है, भोग होगा सीधे सीधे सौंप होता, सीधे सीधे होता है, मारे के क्या रहा, मारा अच्छा आ गया, मारा बुरा गया, अपने रास्ता तय कर रहा, रास्ता धीमा होगा तो सुखदायी रास्ते में ही धीमा चलेगा, दुखदायी में तेज चलेगा, जल्दी पहुंचोगे। इस बार संसार की अनुकूलता है वो काम की नहीं है, अटकाने वाली है, प्रतिकूलता है उन्नत करने वाली है, विकास करने वाली है, मौज आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। इसमें शंका करो आप, शंका से विषय खुलेगा, परमात्मा भी दुख हो जाता है, क्या मतलब नहीं समझ में, दुख हो जाता है कैसे, क्या सुखदायी परिस्थिति तो दुखदायी तो आ गएगी, सुखदायी से तरना कठिन है, दुखदायी से तर जाए जल्दी, दुखदायी परिस्थिति तो परमात्मा तरफ जोरों से धकेलती है, सुखदायी परिस्थिति यहाँ फंसाती है, और परमात्मा की तरफ जो सुख और दुख होता है वो दोनों साधन है, बड़ी भाई उन्नति होती है। भगवान के वियोग से दुख है वो दुख है, दूसरा प्रेष्ट तीव्रताप धुता शुभा, अब ये पुस्तक निकली है, दूसरा प्रेष्ट तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्रत्याचार श्लेष निवृत्या क्षण मंगला, तमेव जार विद्या तमेव परमात्मा नम जार विद्या भी संगता जहु गुण में देशम सद्य प्रक्षीण बंधता, सद्य प्रक्षीण बंधना, ये हमारी वर्षों से शंका थी, कई वर्षों से। उसमें लिखा है कि दुस्सह प्रेष्ट तीव्रताप दुता शुभा, दुस्सह प्रेष्ट परमात्मा का वियोग हो गया, उससे दुस्सह दुख होता है, जलन होती है, दुख है। तो ऐसे अशुभ नष्ट हो गए, तो प्राय ठीक कारण है अशुभ मनो पाप नष्ट हो गए, ध्यान विद्या ध्यान प्राप्त करने से आश्लेष भगवान के रस में ध्यान में भगवान मिल गए, ऐसे निवृत्या क्षीण मंगल उसे पुण्य नष्ट हो गए, प्राय ठीक कारण यह क्रिया है, हमारे ये जैसा नहीं पर समाधान होता नहीं। तो भागवत के जानकार विशेष वृंदावन में है और रामायण के जानकार अयोध्या में है, तो मैंने वहां से विद्वान जो अच्छे से भागवत करने वाले, एक वहां एक विद्वान है जो संस्कृत में टीका लिखी भागवत की, उनसे पूछाया मैंने पूछाया, मुझे संतोष नहीं हुआ। तो फिर विचार किया क्या अर्थ होना चाहिए, ये तो जस्ता नहीं कि भगवान के ध्यान से जो आनंद है उसे पुण्य नष्ट हो जाए और ताप से पाप नष्ट हो जाए, ये बात ही नहीं है। पाप पुण्य लौकिक, ये है अलौकिक, भगवान के संबंध से होने वाला ताप भी अलौकिक, उसे सुख भी अलौकिक, उसे पाप पुण्य नष्ट हो जाए सब, तो भगवान का आनंद कीर्तन करते हैं उन्हें पुण्य नष्ट हो जाएगा, फायदा क्या होगा, देव में दुख पाप नष्ट हो जाएगा। फिर विचार किया मैं, तो विचार करने से पैदा हुई वो बात अपनी लिखी है भी। अलौकिक प्रेम नाम से पूछते छोटी सी, फिर भी उसमें कई भाव लिखता है, कई भाव आए। तो वृंदावन में लोगों ने पसंद किया, ऐसी बात सुनी है, पूरा पता नहीं हमें पसंद आवेगी नहीं आवे बात नहीं पता नहीं है। लेकिन वो आए थे कृष्ण मुरारी, वो कहते थे विद्वानों ने पसंद किया इसको, पाप और पुण्य कैसे दस हो जाएंगे। भगवान के संबंध से जो दुख होता है वो संसार के हजारों गुणा सुख से व्यतीत है। कैसा कौन ऐसा है जो भगवान के वियोग से तड़प है, कितना के आप लोगों बताओ, वियोग से तड़पने को एक दो मिले तो मिलेगा, शायद ही मिले, बताओ भाई कोई भगवान नहीं मिले इस बात में तड़पण हो खूब जलन हो, ऐसे कितने गए। बहुत तेजी कर रहा है वो भगवान की प्राप्ति जल्दी कराता है। जरूर गुणमय हम देह हम सद्य प्रक्षीण बंधना, गुण हो गया गुण, तो सत्वरजतम है यह आसवी संपत्ति, सात्विक देवी संपत्ति, इन दोनों से ऊंचा उठ जाता है। गुण सब सत्वरजतम तीनों गुण नष्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य के कारण गुण नष्ट हो जाते हैं। तो वो मिली नहीं बातें, कहीं कुछ गया, किसी ने कुछ गया, किसी ने कुछ गया, भागवत के रूप में पंडितों ने तो संतोष हुआ नहीं। जो संतोष न होने से आप बताओ, वर्षों से शंका थी मेरी, कोई 15-20 वर्ष होगा, 30 वर्ष होगा, इतनी वर्षों से शंका थी, पर माँ मेरी शंका ही उसे लगी, पढ़ते रहे, अरे वहां काम पड़ा, विचार किया, अरे आफत आई तो विषय पैदा हुआ, तो देख लो सुख में हुआ दुख में हुआ। आप लोग ही देखो पढ़े लिखे हैं, जो भागवत पर श्रद्धा रखते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो पढ़ो अलौकिक प्रेम नाम है उसका, छोटी सी उसका क्या कीमत है, 8 अंक की बात है। अच्छा 50 पैसा आप पढ़ो, कृपा करो कृपानाथ, पढ़ो गहरा उतर करके सोचो किताब से क्या होता है, आशीष आनंद से धृता शुभ अशुभ शुद्ध नष्ट हो गई, बोले क्षीण मंगला मंगल मन पूर्ण नष्ट हो गए, ये अर्थ कैसा देवा। ये भगवान के दुख से होता पैदा, शंका रही बड़ी शंका जोरदार हुई नहीं मन में, और वो जो पूछा संतोष नहीं हुआ तो हलचल मची, नहीं में हलचल मचे मक्खन आ गया, मक्खन अलसर से दुख पैदा हुआ, तो दुख से उन्नति होती है। भगवान की कृपा करते रहो, यश्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः, भागवत माया है, जिस पर कृपा करता हूँ धन हरण कर लेता हूँ, करो बंधु विच्छेद संबंधियों को विच्छेद कर देता हूँ, सब दुखी न जीवती दुख उठी था भागवत लगा, यार फिर भी मैं मेरे माल ज्ञान हो जाता है। ऐसे हम अनुग्रह नामी, जिस पर गृह अनुग्रह करता हूँ ना उसका धन आ लेता हूँ, निर्धन बना देता हूँ, अपमान करा देता हूँ, ऐसा हुआ है होता है, उसे पाप नष्ट होते हैं। नारायण नारायण समय हो गया। राम सदेव स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 3 जुलाई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम